to the ground. Bim bam ding gum ding ba boom. Original Dantacoon Erratia. Oh, no. Kaixo. Zuen dina gitarrak. Ba, hemen gaituzu berriz ere, aste artero bezala, sumendinagian. Eta, bueno, ba, pasaren astean kelein genuen bezar egin genuenez, ara asunto teknikoak zirela eta, ba, ekarri zuegu, ba, ikerragrezko arribitxi hau, dela tortoiz Bilboko BBK aretoan, horien dela pare bat aste ikusi izan genitun, eta hauek dira ateratako grabazio piratak, eta ba, ari zarete oso epa sorte handikoak izan behar zeate entzuten ari zareten erako. Eta hortxe dijoa, jarriko dizue tortoizen beste berditxo bat. Gora. Komentatuko dizue, baita segun den agiaren dela beste bat asen dela, baino grabazioen asuntoa dela eta orintxe hasiko gara grabatzen. Thank you. oso ondo, oso ondo. Ba, beno, hemen entzun dugu Tortoisen bi abesti, arrapala da bizian, eta, beno, lehenengo, bueno, ba, Tortois jakingo duzutenez, guztiak, bueno, taldea multi-instrumentistak osatutaz daude, nola, multiverso baten gauden, ba, reseratik multi-instrumentistak dira tipa hauek. Ba, denek gitarra, bajua edo xilofonoa, bai bateria jo dezakete. Ba, benetazko musikaria dira bai. Eta entzun dugun lehenengo bestia izan zen, ba hori, ba, lehenengo bateriarekin, eta entzun dugun bigarrena, ba, bigarren bateriarekin nabaritzen dira, ba hori, ba, ritmo mostu, esos, kontras, eta horretako errimotan nabaritzen da. Eta entzungo dugun urrengo bestia Tortoisekin bukatzeko da uste Beacons and After Thorships diska irekitzen duna bestia okerrez banago. Eta beno, ba, lehenengo bestian bateria bat entzun dugu, bestean beste bat, eta urrengoan biak batera! Ba, hori izan da Tortoisen ba, bestia hortuko gu. Eta, ba, bueno, ba, jarraituko dugu erdun, ba, bueno, ba, hau izan da, ba, esan dezakugu, ba, urteko kontzertuetariko bat omeekin batu ezkero, eta jarriko dudan urrenko taldearekin batera dela Zelak Handiak, eta bere Zelakondiak, bai. Izango ditugu Silozibe aretoan okerrez banago, data ez dakit, Mikelek izango genuk, no lo podría decir Mikel. Eta norekin bat, zelak, noreiz nahiz gogatzen Mikel lepagaki. Eta hori, ba, entzungo dugu Steve Albiniren ikargarizko taldea, entzungo dugu The Rude Gesture A Pictoric Call History diskatikan urrengo bestia. Gora! Txantxakun! Txantxakun irratia! Sumendin egia! Txantxakun irratia naste artero zortzitatikik behatziterrik arte! Egiatik errosiara nio! Iap! Ba, bueno, ba, zuburazka pizkatxo bat eaten dugun bitartian jarraituko dugu. Eta, ba, bueno, entzuko dugun urrengo abestia ba, nola esaten da, konpartio batetikan ateratago. Eta, bueno, jarriko da lehenengo abestia okerrez banago Mikele komentatu intzian. Egia, zegoet, ez de, ez da aurre entzun, baina okerrez banago urrengo abestia hau da, taldea Entrance, abestia Grim Reaper Blues. Gora! Mamma mia, babarkatuko didatzue, baino azkenean esan hori ni jarri nahi nuen abestia, ez dakit zer nolako arazoa dakan hemen ordenagailuarekin, baino ezin ditut ordenagailuko abestia jarri, nola edo ala, ala da, ordun mapio poken braga. Ba, bueno, ba, igual, ba, asuntoa konpontzen dudan bitartean, igual, ikusin dut, igual, zen izan ditateke arazoa. A ver, que ba, esta. Ba, jarriko izuet ordun bitartean, zelaken abestia jarrituko dugu horrekin, eta aia konpontzen dudan, gora. beste bat arrapalada bizion! No, ba, ez nahi zoindikan gai izan hau konpontzeko gai izan izan eta, baino, ba, zelaken abeste hori entzun izan dugunez ba, jarraituko dugu, baino, ba, bentsatzen nahi nintzanarekin eta izango da, ba, gure lagun handia bentsasni eta bere taldearekin Six Organs of Amitans diska School of the Flowers hain zuzen ere eta hemengo diska horretan bateria, bueno, bere kidea Chris Corsano bateri perkusionista handia da, oso bizarra bai tipoa eta ba bueno, espero eta asunto hau ordenagoiaren asunto hau konpontzea saioarekin segi alizateko. Momentuz, ordi joa Six Organs of Amitatzen lehenengo bestiaz naiz goratzein Eight Floor Kora. Six Organs of Amitans, School of the Flowers, diskarekin zaitzen dugu, baino horren egoiekin arazoekin baita. Eta esaten duen bezala, hori indikan ez naiz hau martxan jartzeko gai. Eta, bueno, ba, la dela eta ba, jarrituko dugu diskonekin, nik saiatzen naizen bitartean. Eta ari gara Six Organs of Amitans, School of the Flowers, urrengo bestia izango da. Words for two. Got it. You sing way to heaven. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Some words for two. Chris Corsonorekin eta Bentxasni urrengo bestia Saint Cloud. Eta bueno, badirudir nolan nabasunto hau ez dut ezin izango dut konpondu, ba bueno, ba jarri nahi nun bentsat, ba bueno, ba Mikel Ledek bidalitako ba Bentxasniren azkeneko diskako aurrentzun, ba, primizia bat edo mendakat, baino ez naiz ezin dut jarri, ez dakitzeagatikan. Eta hori, ba, segituko dugu ordein Comets on Fire lekin, hori joa. Thank you. Bueno, ba... Ba, bueno, ba, ditudan arazoak direla eta, ba... Sumendinadia bukatzear dago, urrengo bestiarekin batera. Barkatuko diazue, bai... Online dagoen entzule horri, barkamenak... Barkamena eskatu inbark diogu. Eta uinetan zauten guztiei, nola ez? Bainon, ba, ezakit zeatikan... Ezin dut ordenagailutik ikan abestiak atera eta saioaren erdia hortikan atera inbarnun. Ba, beno, ba, Six Organen soafamitan zen azkeneko abestiarekin utziko zaituzte dela Processing of Benchas ni Spirits. Zelak pizkatxo bat. We'll be right back. mamma mia, mamma mia, mamma mia. Sumendian nagiarekin jarraitzen dugu arrapalada bizian. Entrenz taldearekin. Naboko fandian torri da eta konponden digu asunto hau. We Ripper Blues. Yeah. Bai, zuben dinagetarrok hemen gaituzue. Eta azkenean lortin dugu asunto hau eta ba, jarraituko dugu orduan ba, bueno, ba, planeatuta neukanarekin. Eta izango zan, izan behar dut, da, Comets on Fire, Soul Smoke, ikarragarrizkoa bestia, Comets on Fire, bentsaz niren talde noizikodelikoa, eta bueno, badirudi ba, batzutan ba, melodiak egiten badekitela ba, baita tipa hauek. Horri joa Sour Smoke, ikaragarrizko abestia, selecto, selectoa. Horri joa.